7. Páchlo to tam po hnijících citrusových plodech a starých ponožkách. Julie se chytila za nos. Co to tady tak smrdí? Valeriánské kapky. Ukázala jsem na tmavou skvrnu na zdi. Na podlaze pod ní se válely skleněné střepy. Vypadalo to, že Esmeralda mrštila lahvičkou o zeď. Hlavní čarodějka měla asi problémy se spaním. Přívěs byl úzký, až to v člověku vzbuzovalo klaustrofobii a utopený v šeru. Okna zakrývaly potrhané, krvavě rudé závěsy. Julie přešla k úzkému pultu oddělujícímu malou kuchyňku od zbytku přívěsu a vzala na něm položenou plácačku na mouchy. Tu pak použila, aby závěsy odhrnula. Chytrá holka. Kdo ví, co na těch hadrech bylo. Ve světle odpoledního slunce vypadal příbytek ještě víc uboze. Většinu místa v kuchyňském koutě zabírala potlučená lednička. Otevřela jsem ji. Před mnoha lety jsem si koupila stále studený předmět ve tvaru vejce, o kterém mi prodávající tvrdil, že se jedná o vejce ledového skřítka. Nikdy jsem žádného nespatřila, ale slyšela jsem zvěsti o rojích v Kanadě. Sice mě stálo pěkný balík, ale od té doby mi viselo v malém sáčku v rohu ledničky a během magických vln udržovalo jídlo částečně zmražené. Esmeralda používala pro chlazení levnější variantu. Kusy očarovaného ledu, které se za malý poplatek dali koupit od úřadu pro vodohospodářství a kanalizaci. Led prosáklý magií tál asi 20krát pomaleji než ten obyčejný. Potíž tkvěla v tom, že dříve nebo později se stejně roztopil. A v téhle ledničce se tak stalo už před nějakou dobou a voda se rozlila přes černé kuře rituálně zbavené hlavy na střední poličce. Do tváře mě udeřil nechutný, nasládlý zápach rozkladu. Skoro jsem se tím smradem zalkla. Zabouchla jsem dveře ledničky, abych se na kuřecí mrtvolku nepozvracela. Když jste uctívali ptáka, ušmykávat slepičí hlavy vyžadovalo dost odvahy. Buď šlo o provokaci, nebo se Esmeralda rozhodla neomezovat se jen na jedno božstvo a jako vedlejšák rozjela uctívání někoho dalšího. V kuchyni už nebyly další stopy, takže jsem si to namířila na opačnou stranu přívěsu. Po levé straně jsem minula malou vypolírovanou ložnici. Bez svršků poházených po podlaze, zato s ustlanou postelí. Následovala podobně úzkostlivě čistá koupelna a pak jsem konečně vstoupila do něčeho, co mohlo být posledním pokojem. Úly jej roztáhly do strany do výšky. Špinavé linolom skončilo společně s chodbičkou. Tady podlahu tvořila ušlapaná hlína, která se lehce svažovala do středu místnosti, kde stál železný kotlík. Zakřivení stěn a nafouklý strop vytvářely dojem, že jde o pokoj kulovitého tvaru. Za kotlíkem stál u vzdálenější stěny proutěný koš a vedle něj betonový piknikový stůl. Pokrytý krví. Julie za mnou přešlápla z nohy na nohu. Magie se nad kotlíkem vznášela v jednom velkém sevřeném uzlu, ale necítila jsem kolem žádné clony. Vkročila jsem na ušlapanou hlínu. Místnost se mírně zamihotala, ale zůstala ve stejné podobě. Přiblížila jsem se ke kotlíku a nadzdvihla víko. Zaútočil na mě mastný puch spáleného tuku a žluklého masového vývaru. Fuj! Zapotácela se Julie dozadu. Začaly mi slzet oči. Zvedl se mi žaludek a poslal mi kyselé šťávy až na jazyk. Polkla jsem, abych je vrátila, kam patří. Vzala jsem železnou naběračku položenou na uchu kotlíku a nechutnou směs zamíchala. Kuřecí kosti. Ještě na nich tu a tam zůstaly kusy rozkládajícího se masa. Žádná lidská oběť. Díky bohu za ty dary. Vlna magie se opět stáhla ze světa. Technologie převzala vládu a rozfoukala uzel magie nad kotlíkem. Přibouchla jsem víko naspět a přesunula se k betonovému stolu, oltáři. V zaschlé krvi uvázlo několik černých pírek. Dlouhý zahnutý nůž, naostřený jako břitva, ležel na desce. Jeho rukojeť pokrývaly černé runy, vypálené rozžhaveným drátem. Části skládanky mi v hlavě konečně zapadly na místo. Teď to kuře v ledničce začalo dávat smysl. Julie se odvážila do místnosti. To je lidská krev. Kuřecí. Takže ona tady dělala vodo nebo něco takového. Vodo není jediné náboženství, které používá kuřata. Evropa má zase dlouhou tradici věštění z ptačích vnitřností. Tvář měla bez výrazu. Usekneš kuřeti hlavu, otevřeš mu břicho a pak se pokusíš předpovídat budoucnost podle toho, jak jeho vnitřnosti vypadají. A někdy. Použila jsem nůž, abych zdvihla provaz zacákaný krví a mohla jí ho ukázat. Někdy se to těm ptákům dělá zaživa. To je prostě zvrácené. Co za lidi může podobné věci provádět? Druidové. Julie zamrkala. Ale ti jsou hodní. Moderní řád druidů je. Ale ze začátku se chovali jinak. Viděla si někdy druidku. Zavrtěla hlavou. Jsou to všechno chlapy. Tak proč se Esmeralda míchala do druidských rituálů? Julie na mě zírala. To nevím. Ani já ne. Měla jsem pocit, že někdo Esmeraldu vedl a nařídil jí, aby podobné věci prováděla. Nepříjemná předtucha, jež se přihlásila už v jámě na okraji bezedné díry, se vrátila v plné síle. Čím víc jsem o celé věci zjišťovala, tím méně se mi líbila. Přidřepla jsem uproutěného koše a otevřela ho, spola připravená, že najdu další sadu ohavných kuřecích pozůstatků. Ale byly tam knihy. Matskelopův slovník keltské mytologie, mýty a legendy starého Irska od Mtslána, Probuďte v sobě Kelta od kouzelnice Sumary a sbírka pověstí Mabinogi. Tři knihy zabývající se keltskými rituály a jedna o králi Artušovi. Julii jsem podala Probuďte v sobě Kelta. Z těch čtyř se nejsnadněji četla a taky měla hezké obrázky. Sama jsem sáhla po mýtech a legendách. Doufala jsem, že by si Esmeralda mohla důležité pasáže podtrhávat. Našla jsem rejstřík a došla až ke stránce se třemi krvavými otisky prstů uprostřed v sloupečku bohů od M. Esmeralda si smočila ruce v kuřecí krvi a nenamáhala se umýt, než začala knihami listovat. Že by četba vyžadovala rituální pomazání. Pečlivě jsem prohlížela řádky okolo otisků. Mongan, Mongfind, Morts, Morrigan. A do háje. Nalistovala jsem v knize na články, zabývající se hesly začínajícími na M. Prosím, jen ať nejde o Morrigan, pěkně prosím. Přímo uprostřed dvou stránky o Morrigan byl velký, krásně a jasně viditelný krvavý otisk. Proč já? Měla jsem chuť hodit knihou o zeď. Našla si opravdu skvělou bohyni k uctívání. Vestoloch. Co to znamená? Zeptala se Julie. Je to rusky a znamená to imbecil. Vypadá to, že tvá máma uctívala Morrigan. A to není zrovna hodná a laskavá bohyně. Vrazila mi knihu skoro pod nos. Co je s ním? Na stránce mával mečem jakýsi obrázek, celé tělo mu hyzdily vybouleniny, obludné svaly mu rašily nad jedním ramenem a hrozily pohltit mu hlavu. Kolena a chodidla měl zkroucená dozadu, ohromné paže téměř tahal po zemi. Ústa měl do kořán a jedno oko se mu z důlku tlačilo ven, až skoro vypadlo. Kolem hlavy měl krátkými tahy inkoustového pera naznačenou záři. To je Cúchulainn. Jeden z největších hrdinů starého Irska. Když se v bitvě opravdu rozzuřil, propadl do stavu určitého šílenství a proměnil se v tohle. Říká se tomu bojová zběsilost. Proč mu svítí hlava? Podle všeho se během zběsilosti hrozně zahřál, takže ho po bitvě museli lidé polévat vodou, aby ho schladili. V jednom z příběhů skočil do kotle naplněného vodou a ten praskl. Upřeně jsem se zadívala na kotlík uprostřed místnosti. Julie mě zatahala za rukáv. Co je? Počkej chviličku. Přiblížila jsem se ke kotlíku a chytila ho za železná držadla. Je moc těžký, odtušila Julie. S heknutím jsem ho zvedla a postavila vedle. Víko se mírně posunulo a trocha žluklého vývaru vyšplíchla na zem. Naštěstí ne na mě. Pod kotlíkem zela v zemi menší jáma. Úzká, vlezlo by se do ní s odřenýma ušima možná menší zvíře nebo pes o velikosti bígla. Stěny měla hladké, tvar zase dokonale kruhový, jako by ji někdo vyřízl nožem. Pohlédla jsem dovnitř a spatřila jen temnotu. Z nitra jámy stoupal pach vlhké země a nasládlý, mazlavý smrad. To už tady jednou bylo. Déjavu, Julie vyrýpala z podlahy kus hlíny a zamířila si to k jámě. Chytila se mi za ruku, ale já chci vědět, jak hluboká je. Ne, nechceš. S úšklepkem upustila hroudu na zem. Očividně jsem v jejím žebříčku prima lidí klesla o několik příček. Díru vroubily tři důlky, vytvářející rovnostranný trojúhelník. Stopy tří nožek kotlíku. Stejně jako stopy na místě setkávání kultu. Monumentální díra v jámě bývala dříve zakrytá kotlem. A neskutečně obrovským.